www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله. میں پہلے بھی آ چکا ہوں، الحمدللہ یہاں بیان بھی ہوا تھا، پھر یہ موقع نصیب ہوا. اگرچہ میں بالکل اس کے لیے آمادہ نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی اللہ کہلا دے ان کی عنایت ہوگی. پہلی ذہن میں یہ بات آئی، یہ آیت آئی، بس آیت کا ٹکڑا، بس ذاکرین اللہ کثیر و ذاکرہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. بہت سے صفات مردوں کے عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور اخیر میں فرمایا وذاکرین اللہ کثیر وذاکرات. معلوم ہوا کہ لب الباب یہی ہے تمام نصیحتوں کا، کہ اللہ کا ذکر ذہن میں آ جائے، دل میں آ جائے، زبان پہ آ جائے. لب الباب بہت سی صفات ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذاکرین اللہ کثیر وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. جس کو ذکر کی کچھ توفیق ہو رہی ہے، صرف اس کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھے، اپنا کچھ نہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھے. ایک مرتبہ گنگوہی راسل متاخرین کو کہا جائے تو بجائے ایک مرتبہ اللہ کہنے کا معلوم ہے کہ اللہ کا نام لینا دنیا معافیہ سے بہتر ہے. جب تک اللہ کا نام زندہ ہے دنیا زندہ ہے، اللہ تو رہے گا، یہ نام جب تک ہے اس وقت تک دنیا فنا نہیں ہوگی. اب آپ ہماری بقا کے لیے بھی اللہ کا ذکر لازم ہے، جیسے مچھلی کے لیے پانی کا رہنا ضروری ہے، اسی طرح مومن کا یہ حال ہونا چاہیے کہ بغیر ذکر کے کچھ سوئی نہ ملے. ہمارے گرو گرن دین کا یہی معاملہ تھا. حضرت ماں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلتے پھرتے دوڑتے ذکر کیا کرو، ہرگز ہرگز اطمینان کے انتظار میں نہ رہنا، جس حال میں بھی ہو ذکر کو لازم رکھو. یہ سب کے لیے مولانا، ذاکرین و ذاکرات سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، بہت بڑی بات ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر بہت بڑی دولت ہے، لسانی ذکر کو بھی کم نہ سمجھو، وہ بھی مفید ہے. اگر جو شعر دوسرا مشہور ہے، لیکن حضرت تھاروی کہتے ہیں ای چنی ہم ذکر دولت ہے، اس قسم کا ذکر بھی مفید ہے. اور بہت عمدہ بات دیکھی حضرت محمد شاہ صلی اللہ صاحب نے، ماں عبد الباری ندوی والے سامنے بیان کیا، اسی لیے متاثر ہو گئے. مار رنگ وہی فرمایا ہے کہ اگر صرف ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی نہیں ہے، تو ذکر لسانی کیا تو اس نے کیا کوشش کیا، وہ نہیں کیا، اس نے ذکر قلب نے نہیں کیا، نہیں کیا. وہ لسان کہے گا اللہ سے کہ میں نے تو کیا، تو اللہ تعالیٰ جب لسان کو جنت میں بھیجے گا، کیا دوسرے آزا محل نار ہو سکتے ہیں؟ محل نار نہیں ہو سکتے. یہ لسانی ذکر کشا کشا جنت کھینچ لے جائے گا. اس میں نہ پر ذکر کی بولی ہے، مجھے اس راستے بہت یاد آئی. بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، سلطان کو کوئی نصیحت کیجیے، بہت آمار پرواہ کام بہت آپ کچھ نہیں ہے. فرمایا نسخہ بڑے سے بڑا حکیم ایک دوسرا نسخہ زیادہ نہیں لکھتا، تین کم سم دیکھتا ہے اور زیادہ حدیثیں تین ہی کی ہیں. یہاں اردو نے فرمایا کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تب کہنی چاہیے. مجھے بس آتا ہے اور کچھ نہیں بتایا. تمہاری زبان ذکر سے تب کہنی اس بنا پر ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت کہ شروع ہی سے ذکر کا انتظام کرو طلبہ کا. اگر وہ ذکر کرتے رہیں گے تو فارغ ہونے کے بعد بھی ذکر کریں گے اور نہیں تو فارغ ہونے کے بعد بھی ذکر نہیں کریں گے. بہت اس پر کہتے ہیں میرا اختلاف ہے. عام لوگ کہتے ہیں کہ ذکر طلبہ کا کروا لیں. نہیں, آدھی رکھو. بہت زیادہ نہ ان کو پابند کرو لیکن ذکر سے ان کو آشنا رکھو تاکہ فارغ ہونے کے بعد وہ ذکر کر سکیں. دوستو بزرگ, اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی عورتوں کو مردوں کے اخیر میں وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وعظیما. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ ذکر جو بہترین چیز ہے. رسول اللہ لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہ ذکر کو کچھ خاصیت ہی حاصل ہے تصحیح نفس میں. وہ ذکر رسم ربی ہے بلطو سے ذکر کی کچھ خاصیت یہ ہے اور لکھا جیسے اور تمام ادویہ کے اثرات ہوتے ہیں تو ذکر کا ایک الگ ہی اثر ہے وہ تصحیح نفس. اس وجہ سے تمام مشائخ ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں ہر سلسلے میں ہر جگہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو موقع دیا ہے زبان سے کر رہا ہے. دیکھیے اس میں یہ نہیں کہا دل سے کرو زبان سے کرو, کچھ نہیں. تمہاری دل زبان کر رہے ہیں نہ عمدہ نصیحت ہے کہ مختصر کیونکہ کامل طبیب تھے روحانی کا ہے کہا ہے اور یہ حضرات الہی طبیب تھے انبیاء نے مسئلہ تمہاری زبان کر رہے ہیں تو کتنی دماغ میں وہی کی بات ہے اور بعد میں وہ سیدنا عبدالقدس گنگوہی کی بات ہے دماغ میں وہی رشید احمد صاحب نگا کر رہا ہوں. لیکن کیا جب یہ ذکر جب اپنا وظیفہ ادا کرے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا تو کیا دوسرے اعضا محل ناٹ ہو سکتے ہیں؟ کشا کشا یہ ذکر لے جائے گا. ہمارے حضرت نے بہت مار میں ڈالی ندی اور سامنے ایک من میں اتنا متاثر کہ چار دن کے لیے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر کیجیے اور فکر کی تو شکر. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب تو ایک لڑکے تھے اسے کہا ہم نے کتنی تمہاری عمر ہے؟ کہا 18 سال. تو نے کہا 18 سال کی عمر میں ہماری شادی ہوئی تھی اسی وقت کل کو عبادت کرنی پڑتا ہے بتا دیا. اب بلکہ چھوٹا تھا اسے تو کبھی چھوٹے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر فکر سے مانوس فرماتے ہیں. کون سکتا ہے ذکر جسے ذکر نہ ہو جیسے مانتا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی. ہمارے حضرت کبھی کبھی بلاتے تھے فرماتے کم زمان ارے ہم نے کل والی بھی مندر پڑھی باب شریف کے کل والی مندر مل میں مندر اور جس دن نہیں پڑھواتے تھے تو عجیب خوف نہیں رہتی تھی. ہم لوگ سمجھ جاتے تھے مانا کوئی چھوٹ گیا اسی طرح پڑھنا بے چارے ہو جاتے تھے. بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر اس سے والا ذکر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ چپکے چپکے ہی جس حال میں بھی اللہ کو یاد کرے. ابھی میں نے دیکھا تیز آدمی پہلے کہ تم مخلوق ہو خالی کو کیسے بھول جائے. اے کہ صبر اپنے اثر زند زن صبر چو داری دے رب ظلمن. اے کہ صبر اپنے اے دنیا اے دو صبر چو داری دے نعمت ماہ ماں روح اتنے دو اثر. جب فرزند زن سے تم غافل نہیں ہو سکتے تو رب ظلمن سے کیسے غفلت رہتے ہیں؟ جب دنیا دون سے تم کو صبر نہیں ہے تو نیمر ماہ جو جس نے زمین کو بچھایا ہے فرش کے لیے اسے کیسے غافل ہوتے ہو؟ بہرحال یہ ذکر سب کے لیے اللہ نے دونوں کو ذکر کیا. اس وقت مجھے یہ آئے آج بر وقت بد ذاکرین اللہ کثیر ہوں بد ذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وعظیما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مردوں کو بچیوں کو بھی تھوڑا معمول رہنا ہی چاہیے, زیادہ نہیں, حضرت یہ بھی کہ زیادہ نہیں لیکن رہنا چاہیے کوشش, تاکہ اللہ سے مانوس ہوں, اللہ سے جب مان جب ذکر ہوگا تو اللہ کے کچھ تو ذہن میں آئے گا, اس بنا پر اپنے تصحیح کے لیے, تصحیح اعمال کے لیے, تصحیح اخلاق کے لیے, تصحیح معاشرے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کرے گا, بدخل بھی کرے گا, ہر اچھا نہیں کرے گا. وذکر اللہ کثیرا لعلکم, وذکر اللہ کثیرا لعلکم, کتنی ہیں ذکر کثیر, بہت ہی کتنی تعریف ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کی بھی تفصیل ہے, لیکن بہرحال ایک عالم یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ذکر کثیر میں داخل ہے ہر موقع کی سنت. بارہ اس وقت میں مولانا آیا مختصری کہنا تھا تو میں اپنے کو بھی متوجہ کرتا ہوں, یہ مشائخ نے ذکر بتلایا ہے اس کی پابندی کروں, اور میں تمام حضرات کو مشائخ سبھی سے تعلق رہتا ہے, اور کوئی شیخ نہیں جو ذکر نہ بتلاتا, ماں محمد احمد صاحب سے کوئی آتا کہتا ہے, مرید ہوتا کہتا ہے آپ کے شیخ نے پہلے کیا بتلایا, کہا حضرت بارہ تصویر بتلایا, پڑھتے ہیں کہا نہیں نہیں پڑھتا, کیا آدھا کر دیجیے, فوراً کہتے تھے ماں محمد آدھا کر دیجیے, تو میں نے آدھا بھی کر دیا تھا, بہت خوش ہوئے, اور طواف کر رہا تھا, طواف کے درمیان میں آدھا کیا, اور اسی میں تمام ہوا جی تو میں نے بہرحال اللہ کا ذکر بل ذکر اللہ ہے, اللہ کے ذکر سے بڑھ دنیا میں سب ہو, آپ روپئے نہیں ہوں گے جو حضرت کے مکان ہیں الہ آباد کا بالکل سڑک کے کنارے ہی ہے, اس میں ہر کسی نے گانا بجانا بارات پر جاتی رہتی ہے, تو باراتوں والا جاتی رہتی تھی, فرمایا دیکھو سب چیز جاری ہے, گانا بجانا شادی بیاہ سب جاری ہے, اللہ ہی کے ذکر جاری میں رہے, چلو ہم ذکر کا بیان کر رہے ہیں, بس ذکر بیان شروع کر دیتے تھے, ذکر اس سے بڑھ کے سب کا ذکر ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو, اس بنا پر ذکر کے خود بھی بہت پابند ہے, میرا خیال بارہ ہدایت سب یہ کتاب بھی کرتے رہے, اس وجہ سے ہمارا بھی مردوں پر بھی عورتوں پر بھی کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے, ماں تھانے نے لکھا ہے سو ہی مرتبہ کرو نہیں کرو کچھ نہ کچھ, اللہ کا ذکر معمولی ہے, ایک اللہ سب پر بھاری ہے, دنیا بھر کا ذکر لکھا ہے کہ ایک مجلس ذکر کی ہزاروں خوش مجلسوں کو بھاری ہے, اللہ کا ذکر آیا سب فنا وہ باقی ہے, یہ فانی محبت کو بھی فرماتے تھے, محبت کو اللہ سے رکھو, یہی محبت باقی رہ جائے گی, کیونکہ وہ حی و قیوم ہے, جب حی و قیوم وہ ہے تو جس سے ذکر متعلق ہوگا وہی حی و قیوم ہوگا, اس میں آپ ذکر اللہ سے دل لگاؤ لو لگاؤ, اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہماری بچیاں ہیں سن رہی ہیں ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ رات کا بھی تو آئے, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ دونوں کو ملے گا, یہ نہیں کہ تمہارا ذکر بیکار ہوگا, بس ذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ, دونوں کو شریک کیا ہے, عورتوں کو گھٹایا نہیں ہے کہ یہاں نفی کر دیا, بس ذاکرین اللہ, جب عمل میں شریک ہیں تو اجر میں بھی شریک ہوں گی, عمل میں شریک ہیں تو اجر میں بھی شریک, اللہ بلکہ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی دیتے ہیں ان لوگوں کو, زیادہ مجبوری رہتی ہے, بذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات, ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہ پڑھتے ہوئے ہم کو اچھا لگتا ہے, بذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, ہمارے گھر میں تھے مقبول کے والدہ, مجھے اب تک یاد ہے لیٹی ہوئی تھی, ہم انہیں مقبول پڑھ رہی تھی اردو والا, وہی یاد ہے مجھے ذکر کرتی ہوئی گئی, وفات کے بعد حضرت کی صاحبزادی تھی, میں نے کہا کچھ کہنا ہو تو کیا ہماری نماز کو قضا کر دیجیے گا, جو ہماری نمازی بیماری میں بس لڑکوں کا خیال رکھے گا, نماز کا خیال حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بچی اکیلا ہے جیسے موت ہوئی سب کی موت اسی ہو, اللہ کے ذکر پر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے, مرد ہو اور جب اس ذکر کا معمول رہے گا انشاءاللہ نعمتوں کا بھی اجرا رہے گا اللہ کا ذکر. بہرحال تھوڑا صاحب نے کہہ دیا اس کا ذکر بہت گیا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. آپ جی بھیا سمجھے میں تو اس لائق نہیں مولانا, کیا تجدید بیعت بھی ہو جائے گی سر. اچھا اچھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره